I już punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Na krawędzi dnia, na krawędzi snu, przegrana w nierównej walce. Na krawędzi dnia, na krawędzi snu, ja klęczę, a wokół tańczy. Bladym świtem mniej coraz marzeń we mnie jest, zapadam w ciszę. Na krawędzi dnia, na krawędzi snu, przegrana w nierównej walce. Na krawędzi dnia, na krawędzi snu, ja klęczę. Ciebie z drogi szaleństwo dodaje sił, zmienia w płomień. Na krawędzi dnia, na krawędzi snu, przegrana w nierównej walce. Na krawędzi dnia, na krawędzi snu, ja klęczę. A no właśnie, już ten zimowy i nie tylko ten czas zimowy, ale także wartość temperatury za oknem podpowiada, że to już tuż za oknem na Myśliwieckiej plus chi. A na budziku 4 po czwartej, zatem czas na piosenkę dnia. Dziś Artur Rojek. Idź sobie, już cię nie chcę. Wdzięczności za to, co mam.

Wanna share my innermost desires. You don't talk to me anymore. I need to show you what I'm like, what I've achieved, what I have understood. Then you might tell me you're proud of me, but you don't talk to me anymore. I wanna show you my words on paper, but you don't talk to me anymore. Just wanna say that I'm sorry, but you don't talk to me anymore. I need to show you what I'm like, what I've achieved, what I have understood. Then you might tell me you're proud of me, but you don't talk to me anymore. But you don't talk to me anymore. But you don't talk to me anymore. Lunatic Soul na budziku 14 po czwartej. No to myślę, że czas. Ostatni raz w tym miesiącu, ale nie ostatni w tym tygodniu. Pora na rozgrzewkę. Myślę o tych wszystkich budzikowych korespondentach, zarówno telefonicznych, mailowych, jak i SMS-owych. Bardzo ciepło, bo zazwyczaj wyścigi są i emocje też temu towarzyszą. Ale rzecz jasna uspokajam, że to traktujemy jako zabawę, taką rozgrzewkę, bo rzecz jasna po pozostałe sygnały od państwa, zarówno te krajowe, jak i zagraniczne, jeszcze będziemy sięgać. No ale na trzy sposoby. Kontakt z nami już teraz i jak my to mówimy, kto pierwszy, ten lepszy, choć nasz znak sygnał brzmi troszkę inaczej. Przypomnijmy, dla wyrównania szans budzik małpa polskiradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335. Wszyscy gotowi, można zaczynać, zatem trzy szybkie ciach, ciach. Nie słyszę. szybkie i to się nazywa trzy szybkie właśnie. Sygnał SMS-owy jako pierwszy dziś. Kolejarz z Małaszewicz zgłasza swą obecność na wschodzie. Cimno, zimno, ci mocno luje. Ryby nie biorą. To takie kolejarsko-wędkarskie informacje z pierwszej ręki. SMS-owe dziś. Kolejarz z Małaszewicz jako pierwszy. Serdecznie gratulujemy. Mailowo. Ach, to były emocje. Pan Paweł jako pierwszy kłania się nisko wszystkim. Melduje, że w Łosicach na zewnątrz zimno, zero i nadal wieje wiatr. Co za mądry wymyślił zimę. Jest paskudnie. Tak podsumowuje to pan Paweł z Łosic jako pierwszy dziś. Choć widzę pozostałe sygnały, nie tylko krajowe i zagraniczne. Po nie to będziemy sięgać, ale tak naprawdę jako pierwszy dziś pan Paweł mailowo. No i też a propos tej zimy, nie tylko czasu zimowego, ale pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki na codziennym wahadle Łódź-Grudziądz, choć w tym tygodniu dzień świąteczny, dzień przerwy będzie, dodaje, że może jak już chcemy tak od przyszłego roku zrezygnować z czasu zimowego, to może w ogóle zrezygnować z zimy, a idąc dalej pan Janek się rozkręca, może tylko zostawić wiosnę albo lato, a jak miałby się zdecydować, to może nawet i samo lato. No, taka dola i taka wola kierowcy zawodowego i mniemam, że na razie jeszcze z takiego, a nie innego pogodowego obrotu sprawy możemy być zadowoleni, bo sucho, choć zimno, plus jeden między Łodzią a Grudziądzem, a to właściwie takie słabiutkie te plus jeden, ten plusik taki 0,7, zgłoś się 0,8, tak słabiuteńko, ale jednak jedziemy już za chwilę z górki z takim letnim nastawieniem. Pan Janek z trasy Łódź-Grudziądz. Jako pierwszy dziś telefonicznie. Brawo, Jasiu! Ty w Polsce TV. zazwyczaj mówię. I faktycznie tak jest, co ja tam się znam, ale niewiele się pomyliłem. Ostatnio tak proponowałem, by może zebrać się i zagłosować porządnie na Hej, by w 1865 już ostatnim jak dotychczas notowaniu listy przebojów trójki, nie tylko na pierwszym, ale także w pierwszej dziesiątce Hej, właśnie z nagraniem Katasza z 30 jako nowość. No i proszę, otarli się o pierwszą dziesiątkę, bo na miejscu 11. No ale troszeczkę zgapiliśmy się, jeśli chodzi o to miejsce pierwsze, bo gdzie jesteś, gdzie jestem, z pierwszego na drugie. Na miejscu pierwszym Dobry moment i Cortez. No tak, wyczuł ten dobry moment. 23 minuty po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu, choć za oknami jeszcze ciemno, ale wcześniej ma pojawić się pierwszy promyk słońca, już po godzinie 6. Ale zajdzie też właśnie i wcześniej po godzinie 16. Niezmiennie dnia ubywa, ten dzisiejszy nie potrwa 10 godzin. Dziś imieniny Augustyna, Krzysztofa i Saturnina. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Wtorek, 31 października. Dzień dobry Państwu. Groźne nam mowy wylewne, nie słyszą nas prawdy mylące. Nasze peleryny, peleryny są pewne. Właśnie i z takim nastawieniem idziemy w nowy dzień. 26 minut po godzinie 4. Budzikowe kalendarium. Ale tak naprawdę, nim na dobre rozkręci się nowy dzień, to my przypomnijmy sobie trzy wybrane daty z 31 października. No tak swoją drogą, to szybciusieńko zleci już październik, już ostatni dzień. 1353 rok. Wówczas to właśnie Olsztyn uzyskał prawa miejskie. W 1816 roku urodził się Philip Remington, amerykański przemysłowiec i wynalazca. Przypomnijmy, że w 1870 uruchomił produkcję maszyn do szycia, a 3 lata później w 1873 także maszyn do pisania. Zmarł w 1889 roku, a urodził się 201 lat temu. Philip Remington. 65 lat temu z kolei zmarł Benedykt Herz, bajkopisarz, satyryk, dziennikarz, autor m.in. bajek i satyr ze wspomnień Sernowa oraz antologii bajki polskiej. Benedykta Herca wspominamy w rocznicę śmierci. On to zmarł w 1952 roku. Trzy daty na teraz. A ciąg dalszy kalendarza, także muzycznego, już za niecałą godzinę. A za niecałe 3 minuty pan od pogody z najświeższą, przepiękną, specjalnie dla pana Janka, letnią prognozą pogody. Czas na mrozi, ty sam, szepnuty pan. I ty sobie poradysz, i muszę ja. Попробуємо так пережити цей стан, аби уникнути ран. Час нам розійтися, шепнути па, і ти собі порадиш, і мушу я. Взаємно болю, тихо попрощаємось з тобою. Я і ти, ти і я, то наше життя, то мав бути наш світ. Wszystko kręciło się wokół nas. To się nie śniło, to jeszcze trwa. Ty i ja, ja i ty. Pięknie się żyło i żyje do dziś. Lecz wyższa siła lub ślepy los tyle nas zwodził, by zadać cios. Pora by się rozstać, szepnąć pła. Musisz temu sprostać, muszę ja. Przysięgam ci, coś zrobiłbym, gdybym tylko mógł. Czas nam rozjity sam, szepnuty ma. I ty sobie poradysz, i muszę też ja. Nie zawdajuczy sobie wzajemno bólu, tycho poproszczaję most z tobą. I już punktualnie 4:30, czas na prognozę pogody. Rozkręca się pan synoptyk, rozkręca. Patrzę na wartość maksymalnej temperatury do 9 stopni powyżej zera i sporo przejaśnień. No ale po kolei. Europa Wschodnia, północno-wschodnia i północno-zachodnia w zasięgu niżów, a nad pozostałym obszarem kontynentu dominować będzie rozległy układ niżowy. Polska w zasięgu wyżu z centrami nad Francją i Niemcami w chłodnym powietrzu polarnym arktycznym. Dziś więcej przejaśnień niż wczoraj. Najwięcej na krańcach południowych, bo na północnym wschodzie oraz na północy może przelotnie padać. Nie tylko deszcz, ale także deszcz ze śniegiem i śnieg. A w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem i śnieg już tak może popadać bardziej intensywnie, szczególnie w wyższych partiach gór. Do tego na zachodzie i na południowym zachodzie będzie padał deszcz. No tak patrzę na mapy pogodowe z tymi przejaśnieniami, z tym słońcem. No pan synoptyk straszy deszczem i śniegiem, no ale jutro rozliczymy go z tego, co dziś zaprognozował. Wiatr umiarkowany, choć miejscami jeszcze porywisty. We wschodniej połowie kraju w porywach do 65, miejscami w górach do 70 km na godzinę. Wiatr zachodni i północno-zachodni. Ciśnięcie powoli rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. No i temperatura w dzień od 4 stopni na krańcach południowo-wschodnich, na Lubelszczyźnie oraz na Podkarpaciu, 5, 6 do 7 stopni w większości regionów, w tym w centrum kraju, 6 do 7, a najwyższa temperatura dziś wcale nie na Dolnym Śląsku czy Opolszczyźnie, a na Pomorzu Zachodnim. Tam rzeczone 9 stopni. Tyle od pana synoptyka. A teraz czas na pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. Proszę się uważnie wsłuchiwać. Cóż tu się wsłuchiwać, jak oczywiście wiadomo, cóż to takiego, no tak, tak, tak, tak, tak. Ale chodzi o to, by, może niekoniecznie po pierwszej nutce, ale spróbować, no do odważnych świat należy, by zgadnąć, cóż to takiego. Dziś może łączyć trzy różne nagrania różnych wykonawców. O, jest jedna odpowiedź, a jest druga. I prawie, że prawie poprawne. Jeszcze jest szansa, by nanieść pewne poprawki, bo drugie i trzecie nagranie z rzędu przed nami. Przypomnę, 71335, właściwie to numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. A o co tutaj chodzi? No znów podchodzimy, mam nadzieję, z uśmiechem, z takim optymizmem. Najważniejsze, żeby ten optymizm był z pokryciem. I rzecz jasna, to śmiertelnie poważna sprawa, ale jednak rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Komu coś świta pod kopułką, to myślę, że powinien dać temu wyraz i odpowiedzieć, cóż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców, właściwie z różnych epok, choć tak stylistycznie też i rozstrzał. A zresztą sami państwo za chwilę się o tym przekonają. 71335, szukamy wspólnego mianownika. Ja życzę państwu przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. Szybciusieńkich, bo niespełna 6 minut pozostało do końca naszego cyklu 3 na raz. Drugie i trzecie nagranie z rzędu, a na budziku za 23 minuty 5. Wygrana ci się marzy, naiwnie wierzysz w jakiś cud. Ułożyłbyś się nawet z diabłem, byleby zgarnąć łup. Pieniądze jednak to nie wszystko, choć na nich bardzo stoi świat. Liczy się ktoś, kto jest wciąż blisko, nawet gdy włosy brak. Pieniądze jednak to nie wszystko, choć na nich bardzo stoi świat. Liczy się ktoś, kto jest wciąż blisko, nawet gdy włosy brak. Czasami boli egzystencja i w wszystko idzie bardzo źle, bo trudno nalać do naczynia, które ma dziurę w dnie. Myślisz, że forza ci załatwi kluczyk do złotych raju bram. Tymczasem może się okazać, że w raju jesteś sam. Pieniądze jednak to nie wszystko, choć na nich twardo stoi świat. Liczy się ktoś, kto jest wciąż blisko, nawet gdy włosy brak. Pieniądze jednak to nie wszystko, choć na nich twardo stoi świat. Liczy się ktoś, kto jest wciąż blisko, nawet gdy włosy brak. Pieniądze jednak to nie wszystko, choć na nich twardo stoi świat. Liczy się ktoś, kto jest wciąż blisko, nawet gdy włosy brak. Pieniądze jednak to nie wszystko, choć na nich twardo stoi świat. Liczy się ktoś, kto jest wciąż blisko, nawet gdy włosy brak. Pieniądze jednak to nie wszystko, choć na nich twardo stoi świat. Liczy się ktoś, kto jest wciąż blisko, nawet gdy włosy brak. Pieniądze jednak to nie wszystko, choć na nich twardo stoi świat. Liczy się ktoś, kto jest wciąż blisko, tak jak bliźniaczy brat. No i już. Zaczniemy od odpowiedzi prawidłowych. Perfekt. Oczywiście obracam w palcach złoty pieniądz. Sojka krakowski, waluta, przed chwileczką Golec Orkiestra i pieniądze to nie wszystko. Przypomnijmy, muzyka z filmu Juliusza Machulskiego z 2001 roku. Pieniądze to nie wszystko. Ciepło. Odpowiedzi prawidłowe, prawidłusieńkie. Pieniądze to nie wszystko. Choć najwięcej takich właśnie odpowiedzi. I od pana Mariusza z Rytla, gdzie piękne gwiazdy na nieboskłonie bez wiatru i jeden stopień. Pieniądze także od pana Łukasza i pieniądze, właśnie walut, pieniądz, kas. Z pozdrowieniami z Roztocza. Taka odpowiedź prawidłowa. Aha, jeszcze pan Maciek z Libiąża o tym, że dziś pieniądze rządzą. No, nie tylko dziś, ale w kalendarzu świąt osobliwych Światowy Dzień Oszczędzania. Tak się zjawiło i w nagraniu, i w naszym zestawie trzy na raz. Również i wydaje mi się ten wspólny mianownik do zaobserwowania nie tylko jako pieniądze, ale także w pewien sposób jako dopowiedzenie o Dniu Oszczędzania. Ale oprócz podium i tych, którzy znaleźli się na pudle, właściwie dziś chyba wszyscy jakoś tam, jak się ścisną, to i się zmieszczą, bo pieniądze wszyscy odpowiedzieli. Jest jedna wyjątkowa odpowiedź od pani Ireny z Bielan, jak mniemam wrocławski. Choć może niekoniecznie. I to nas naprawdę ujęło. Fantastyczna odpowiedź, najprawdziwsza z prawdziwych w Światowym Dniu Oszczędzania. Szmalczyk. 4.44, 44 i 44. Do in your life. Tak jest, 11.05. Sygnał od państwa, od pana Michała. No nie udało się w sprawie trzech szybkich, ale udaje się zaznaczyć obecność po drugiej stronie radioodbiornika. Tak mi się wydaje, że już obudzność. Bardzo dziękujemy, panie Michale. Tak podglądam. Chyba nie mieliśmy przyjemności jeszcze w budziku zaznaczyć pana na liście obecności. A usadzimy pana tu w jednej z pierwszych ławek i zaznaczymy na liście. O, tu pan Michał. Dobra. Pan Darek, zadowolony, poranna porcja trenowania języka. Dobre, posterunek od gałęźny, tczew suchostrzygi na nasłuchu przez całą noc. Jakieś gwiazdy widać, więc niebo nie jest zachmurzone, ale przez to zimno. Termometr pokazuje całe 2 stopnie. To pierwszy termometr, a kolejny już -1. Któremu wierzyć? No, zależy, panie Darku, jak pan nastawiony. Wczoraj w ranku mówiliśmy trochę o sowach, trochę o skowronkach. No, tu też można by taki podział odpowiednio, czy z nastawieniem bardziej letnim, czy zimowym, czy na letnich, czy na zimowych pan dojeżdża, czy jeszcze w czasie letnim, czy już zimowym. No, jest wiele możliwości. Między +2 a -1 też, jak się okazuje, spora różnica. O, i pan Darek dopisał, też jest z odwołaniem zimy, ale tylko wtedy, jak jestem w pracy na nastawni. No to już w ogóle mamy pomieszanie z poplątaniem, czyli w robocie to oczywiście +2, -1. No niech i tak będzie. Myślę, że znalazłby pan bratnią duszę, jeśli chodzi o zimowe nastawienie z panem Darkiem z Bolesławca. Takie porozumienie Dariuszów ponad podziałami może. Cudownie, cudownie. 3 stopnie u mnie. Jak się zastanawiam, bo jest myślnik przed 3, czy to jest tylko taka pauza, że mam przeczytać cudownie. 3 stopnie u mnie, czy cudownie -3 stopnie u mnie. W Zieleńcu pada śnieg, żyć się chce. Jaką pogodę pan dziś zrobił, panie synoptyku? No, panie Darku, -3 czy +3, jak dla pana, to i tak, wydaje mi się, pan synoptyk pomyśli. Bardzo łaskawy, bardzo. Nie, tu bardzo, oczywiście. Pan Karol z Strzepnicy, temperatura dziś taka obojętna. O, proszę, i tu można już, wiadomo, że to idzie ku zimie. 0. Wiatru dużo mniej niż wczoraj i dzień przedświąteczny, to od pana Karola. Sygnał od pani Bożeny z Częstochowy. Leje, wieje, rowerek w garażu, ale tylko jak Grzegorz się oddali, to heja. Jura czeka. Bardzo gorąco pozdrawia pani Bożena wszystkich z nastawieniem właśnie tym rowerowym, że nie ma, że tam jesień, że nie ma, że pada, nie ma, że nie. W Krakowie tylko 1 na termometrze i to na jednym termometrze 1. No przynajmniej zdecydowanie ci w Krakowie od pani Kasi, także i taka informacja nie szczędzą, nazwijmy to, tego ciepełka. 4 stopnie za to w Poznaniu i niebo gwieździste nade mną. To z ciepłymi pozdrowieniami pani Beata. Bardzo pięknie dziękujemy. Te kolejne sygnały już za chwilkę, także te zagramaniczne. A, no króciusieńko jeszcze. Konin A2, wyłoniła się solarka. To od pana Romana. No, wydaje mi się, że to jest, mówiąc językiem piłkarskim, prognostyk. Ponury to był dzień, gdy zobaczyłem cię, a on ciebie całował. To jasne jest jak śnieg, mój świat rozsypał się, a zazdrość rozwala mi głowę. Pamiętam pierwszy sen, pamiętam wielki dreszcz. Mieliśmy na wszystko odpowiedź. byś chciała wróć i tam, gdzie zawsze klucz. To głupie, lecz ciągle w to wierzę. Tylko popiół, tylko dym i już nie wrócą sny. Tylko popiół, tylko dym, gdy ty odejdziesz z nim. Co by tu zostało z tego, że u nas jesień jakby tak 36 stopni, tak jak u pana Tomka Zatoka Perska da na słuchu. Przyjemne 24 o poranku, ale w dzień temperatura dojdzie do rzeczonych 36. Wschód słońca przed 6, zachód o 17, a dom przygotowany na atak dzieciaków. Aljubail na słuchu i pan Tomek, bardzo serdecznie dziękujemy. W oczekiwaniu na śnieg po pas pozdrawiają z zimnego Edmonton z Kanady państwo Agnieszka i Ernest. Kłaniamy się nisko i bardzo serdecznie dziękujemy za obecność po drugiej stronie Atlantyku i pani Ewa i pan Piotr także za wielką wodą tu już w USA. Chiny też. Zdrowia, zdrowia dla całej budzikowej rodziny. Pozdrawia z zimnego Pekinu. To pan Antoni. No, w tamte okolice już niedługo się wybierzemy. I bardzo pięknie dziękujemy panie Antoni za sygnał z Chin. Kierunek południe. Styria jeszcze zielona, choć na termometrze największa jednocyfrowa liczba pierwsza. Och, ile zagadek to od pana Stefana, naszego europejskiego budzikowego podróżnika wraz z wybranką. Dziękujemy za dokumentację fotograficzną. Konkretnie, właśnie, 27 o poranku, czas szukać sweterka. Się ochłodziło w Dubaju z rana, poniżej 30 stopni. Kto to widział? To od pana Piotra. Bardzo dziękujemy. Dubaj na słuchu. I pani Marzena, nie tak dawno z Seszeli, teraz z Rostoku. Pani Marzena zdradza, że no ciężko się przestawić. Ciężko, gdy ciemno za oknami, gdy zimno, gdy wieje. No przecież nie takiej aury człowiek się spodziewał. Szczególnie po kilku latach spędzonych na Seszelach. Bardzo dziękujemy porannie także i za ten sygnał pani Marzeny. No masz ci to już, no za 3:05. Zwykłych dni łatwo wtapiasz się, upiornie trzeźwy świt, obmyślasz każdy gest, na wypadek by nikt nie odgadł, kim naprawdę jest. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej.